Meseja kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu kapeleka barua za siri nyumbani kwa meneja ilikuwa ni siri siri imefichuka Mkewa meneja kapamba moto baada ya kugundua mumewe ana mpenzi mwingine ambaye wanaandikia na barua za siri kwa kutumia anwani ya ofisini kwa mumewe ofisini kwa mumewe Meseja kaleta balaa nyumbani kwa meneja bila kufahamu kapeleka barua za siri nyumbani kwa meneja ilikuwa ni siri siri imefichuka Meneja kapamba moto baada ya kugundua mumewe ana mpenzi mwingine ambaye wanaandikia na barua za siri kwa kutumia anwani ya ofisini kwa mumewe ofisini kwa mumewe Meneja naye kwa aibu kapamba moto Ofisini anatishia kumfukuza kazi Meseja kwa kuwa siri, siri imefichuka. Meneja naye kwa aibu, kapamba moto. Ofisini anatishia kumfukuza kazi Meseja kwa kuwa siri, siri imefichuka. Siri imefichuka, mke meneja kapamba moto. Siri imefichuka, siri imefichuka, mke meneja kapamba moto. Meseja Mutiso hakufahamu, kachukua tu zile barua kapeleka nyumbani kwa meneja, kumbe kuna barua ya siri. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Nyumba hailaliki. Mkewe meneja kapamba moto mpaka meneja aseme barua inatoka wapi ile. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Kapamba moto, kapamba moto. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Kwa aibu meneja ofisini anatishia kufukuza kazi Mutiso. Mutiso utakwenda sasa. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Meneja koti linaloa jasho, hajui aseme nini kwa sababu amefumwa red handed. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka, mke meneja kapamba moto. Thank you. lazima unitembeleze mkangu, lazima utakwenda. Wewe unapeleka barua bila kuangalia. Ujui barua nyingine za siri. Utakwenda. Mapambano sasa, mara kidogo maneno alafu anaweka na mangumi. Kwa nini? Ah. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Meneja koti limeloa jasho, hajui afanye nini? Eh? Meneja? Ah. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Na mesenja Mutiso anatetemeka, anaona labda ndio kamwaga unga. Jamani, ah, mambo ya balaa haya. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto. Kapamba moto. Siri imefichuka, siri imefichuka, siri imefichuka. Mkewe meneja kapamba moto.